गुस्से को मेरे मत भड़का की चकना अधिक सह सकता है। दासी में सती पने का यह अभिमान नहीं रह सकता है। ऊंचे कुल की महिलाएं ही यह गौरव का पद पाती हैं। दासियां योग्य इस पदवी के जगती में कहीं न होती है। कृष्णा बोली व्यर्थ ही बढ़ा रहा तकरार। सती धर्म तो हर किसी नारी का श्रृंगार। दासी को अपना सती धर्म रखने का कुछ अधिकार नहीं। मूर्खों की ऐसी सम्मति है बुद्ध जन का कभी विचार नहीं। दासियां बेचती है सेवा बेचा करती है धर्म नहीं। हे अधम अनर्गल बकने में आती है तुझको शर्म नहीं। पांचाली से हर दफा मिली जब की फटकार। कीचक अपने चित में खिसिया गया अपार। बोला अब नहीं सुनूंगा मैं जो सुना सो हद से बाहर है। बस खबरदार ओ सरंध्री मेरा गुस्सा अति नाहर है। मेरे अनुशासन के आगे जो अपना सर न झुकाता है वह मेरे बल की चक्की में गेहूं जैसा पिस जाता है। बोली उठी चट द्रौपदी नहीं फिक्र की बात। चक्की में ही पीस दे भले ही मेरा गात। चाहे मेरे सिर के ऊपर विपदाओं के बादल बरसे कर डाले चकना चूर मुझे वह संकट के मूसल बरसे। बौछारे आए तीरों की तलवारें तन पर टूट पड़े। करने को भस्मी भूत मुझे ज्वालाओं के गिर टूट पड़े। फिर भी मैं अपना सती धर्म व्याकुल हो छोड़ नहीं सकती। संबंध सिंहनी कुत्ते से हरगिज भी जोड़ नहीं सकती। तेरे मदांध और मलिन बुद्धि इस भाव को सकती तोल नहीं। नारी का सत वह मोती है त्रिभुवन में जिसका मोल नहीं। सतवंती अपना सत तज कर सुरपुर का सुख न संभालेगी। आ जाए विश्व की संपत्ति तो उस पर भी नजर न डालेगी। वैश्याओं को फुसला जाकर वे लालच में फंस जाएगी। सतियां तेरे इस दौलत को ठोकर भी नहीं लगाएंगी। इन वचनों को श्रवण कर कीचक हुआ कराल। कृष्णा से कहने लगा करके लोचन लाल। ओ मूर्ख नारी हद से ज्यादा जाहिर तूने अभिमान किया। दासी होकर दो कौड़ी की मुझे योद्धा का अपमान किया। सीधे ढंग से समझाने पर इस तरह न तू सीधी होगी। तलवार देख कर ही तेरी यह निडर आंख नीची होगी। कृष्णा बोली नारी पर उठे हाथ जरूर, वरना दुनिया में तुझे कौन कहेगा शूर। तलवार उठाना चाहे तो ले उठा, साध मिट जाएगी, लेकिन यह आँख कभी नीचे आई है और न आएगी। क्या लोग तुझी को कहते हैं कि चक अत्यंत दिलावर है, अब लाखों डर पाने वाले तू वीर नहीं है कायर है। होकर विराट का सेनापति अपमान कर रहा सतियों का, तू नाम कलंकित करता है भारत के सेनापतियों का। जली कटी जब यों कहीं कृष्णा ने बेलाग, धैर्य न की चक को रहा हुआ क्रोध से आग, लगा खींचने कर पकड़ पांचाली को नीच, कृष्णा उसे ढके लेकर गई सभा के बीच। कीचक पागल हो उठा, खा नारी से मात, कृष्णा के आकर जड़ी वहीं सभा में लात। भीमसेन ने जब की यह देखा अत्याचार, चाहा अंग मरोड़ कर दे की चक को मार, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें रोका दे कर सैन। उधर निपति से द्रौपदी बोली हो बेचैन, श्री महाराज के सम्मुख ही इस सभा में अत्याचार हुआ। सेनापति द्वारा नारी पर निशंकित चरण प्रहार हुआ। राजा की आंखों के आगे ऐसा प्रहार हो अबला पर, तो अबला पर आघात नहीं आघात है राज प्रतिष्ठा पर। प्रभु मन में यह न विचार करे, मैं दासी तुच्छ गवारी हूँ, मैं पांच वीर गंधर्वों की विधिवत परिणीता नारी हूँ। लेकिन वे पांचों वीर आज पर वश बंध रहे प्रतिज्ञा में, उंगली तक उठा नहीं सकते अपनी पत्नी की रक्षा में। इसलिए राज सिंहासन से अब न्याय याचना है मेरी, दोषी को दंड दिया जाए बस यही प्रार्थना है मेरी। धर्म राज ने शीघ्र ही समझ लिया संकेत, नृप से पहले स्वयं ही बोले वचन सचेत। हे सैरंधी यह झगड़ा तो महाराज के सम्मुख हुआ नहीं, पहले किसने अपराध किया इसका लग सकता पता नहीं। ऐसी हालत में मत्स्य राज कर सकेंगे पूरा न्याय नहीं, तुम जाओ महलों में बैठो इसके अतिरिक्त उपाय नहीं। जिन वीरों की तुम पत्नी हो वे भूल न तुमको जाएंगे, अवसर मिलने पर सहायता तुमको अवश्य पहुँचाएंगे।